sorto tin li moy sar wiñu tuddé gang tuwabina ka fik makka la wacc ayam jurom ñett la bismillahir rahmanir rahim wattini magi ginci gang moy fik wa zaytun magi ginci zaytun moy olive wa hasal balad ak bile dekk alamiye bu ni buñu wolu nga xamne ku fi nek do to ci dara tax kenn fa ray nit kenn fa ray ray ak jur kenn fa dag dag bant kenn fa dag dara am ñax muy makkata mukarrama mune laqad khalaqna wallahi bindanu al insana nit ka bi ahsani taqwimin ci gën jaar rafet sax way gën jaar rafet ñu ka numa ka togalé mum doom adam summa radatna wa tafanu dello wat ka asfala safin ci ganja sufe way sufe dom adam yalla bind nak ref jekki jekkal ay ciiram melo bo xane bi ganja rafeti melo la ka def legi nak mu dello wat ka ba mu nek gëna sufe ñep koku nak moy nek ci lu neexu yalla dikuma yalla mum do nga mëna dello wat dom adam ci suf ndax kuy tuddu rek dara ja nga tuddu walé ak sax mo yalla nak wala sax ñak jaamu yalla mo lay delawat suuf ndax du ciagne ak magget rek moy moy suufé gi mu ci nam dedet ndax kon do xne illa la ci dul ñinga xamne aamano gëm nu yalla ndax maggetu gëm yalla ngi kon nak jaamu yalla ak moy yalla moy suufé lat nit ki yalla téralon defal ko ci ru jek parce que yene téral mu dem di def jëf jo xay mo koy delawat ñu lak ci ré ci arjanama koko mo ñek ci asfala safili bo tax mun illa la ci na dëgg lu gaay ñu xamne aamano gëm nañu wa amilu te ñu jëf asaliat jëf yiw walum ñal na leen ajrun ak bay xairu mamnun am nañu wax ne waccu won na ci ñoo xamne dañ daan jaamu yalla ba seen ak mujj mu ndax ba ñu jëbul ay mak lañu seen ak mujj nak ñu télé ba daanaka ñen ñi manat ñoo gis ñen ci manat ñoo def dara ñu di leen ñaawal nak ne bu ngeen defatu bu dafa dara fu seen jëf yamo rek fa la seen ak pay di yeb boro benen ne leen ñoo ñu nga xamne dañ daan jaamu yalla ba télé lamu don binde mom day continuer falum ajrun khairum mamnun yol ba dok lo don jamu yalla chak man ba xek man de tax man toka def malaka ba don binde yalla da kay digal ni nga continuer di binde la nga don binde ba kera muy de wax man di donga ko tax te def ajrun khairum mamnun lay am fama yukasibu kalan mo la wetti lo bandu ci ginaaw ga bidini ci bis penc alayhi salaam ndax du yalla bi ahkamil hakimin moy gën ja man atay way atay wala ahkay wa jange ba sar wo jeex bo tini bay eggal da nga na bala wanan ala zalika min ash-shahidin da nga na akay ni lay bokkal ci ñi sédene yalla kuy atté mo la gëna manat lool ngay wax salaam bi bokkam wax ci arab nga ne akay yalla gëna manat ñepp